Book 2 98 Dubbele voegwoorden. De reis was wel mooi, maar te vermoeiend. De trein was wel op tijd, maar te vol. Het hotel was wel gezellig, maar te duur. Hij neemt ofwel de bus of de trein. Hij komt ofwel vanavond of morgen vroeg. Hij logeert ofwel bij ons of in het hotel. Zij spreekt zowel Spaans als Engels. Zij heeft zowel in Madrid als in Londen gewoond. Zij kent zowel Spanje als Engeland. Hij is niet alleen dom, maar ook lui. Zij is niet alleen knap, maar ook intelligent. Zij spreekt niet alleen Duits, maar ook Frans. Ik kan piano nog gitaar spelen. Ik kan walsen nog samba dansen. Ik houd van opera nog van ballet. Hoe sneller je werkt, hoe vroeger je klaar bent. Hoe eerder je komt, hoe eerder je kunt gaan. Hoe ouder je wordt, hoe inschikkelijker je wordt. Hoe ouder je wordt, hoe inschikkelijker je wordt.